Dobry wieczór. King Cobra and the Gods of Valhalla. Utwór zespołu Pleasure Forever powitał Państwa w tę ciemną i zimną noc listopadową w audycji Od Panka do Franka. Ten program realizuje Halina Leszczyńska, wydawczynią jest Justyna Grabasz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny trzeciej w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Album Bodies Need Rest formacji Pleasure Forever będzie dziś płytą wieczoru, a nawet nocy. Przynajmniej przez tę najbliższą godzinę. Znajduje się tu kilka smacznych cudzysłów. Oto jeden z nich. Ciekawe, czy Państwo rozpoznają autorów. Czerń dobra, jak czarna kobra. No tak mniej więcej przywitała się pani Alina, wierna słuchaczka Trójki, wtóruje jej pani Altea. Dobry wieczór. Witam wszystkich współsłuchaczy z prowadzącym Radiosławem na czele, który gra na żywo dziś w Trójce. Audycja od panka do franka, The Bars za nami z repertuaru Black Flag, ale w wykonaniu Pleasure Forever. Teraz kolejny cover z tej płyty Wieczora Nawet Nocy pod tytułem Bodies Need Rest. No to dobry tytuł też na noc, kiedy to ciała potrzebują odpoczynku, ale ja z tego zgnuśniałego wypoczynku, odpoczynku i stagnacji będę chciał państwa ciała wyrwać, żeby państwo nie spało. Państwo śpi, żeby ktoś inny mógł nie spać, ale dzisiaj zrobimy odwrotnie, że państwo też nie będzie spało, dobrze? Ja to tak trochę oczywiście bawię się tutaj deklinacją i odmianą słowa państwo, ale może już dość tych gier słów, gier tych, że tak zagram słowem jeszcze raz, po to, żeby zapowiedzieć kolejny smaczny cover z tej płyty, a mianowicie utwór Our Way. Tu przynajmniej tytuł podpowiem, a wykonawcę, autorów proszę odgadnąć i może do mnie napisać radosław.okrasko@polskieradio.pl. Ponownie Pleasure Forever. Utwór Our Way pochodził dla odmiany z repertuaru Germsów, czyli no, takiego klasycznego dla punk rocka amerykańskiego zespołu, w którym między innymi Pat Sneer grał na gitarze. Państwo nie śpi, państwo czuwa, napisał pan Zbyszek, który w innym mailu pisze, że nie podejmuje się rozpoznać, kto gra, ani kto jest autorem. Ja podpowiem, że autorem, no to już w zasadzie ich wymieniłem, byli Germsi, natomiast zespół ponownie Pleasure Forever, bo to album Wieczoru, a nawet Nocy, dziś w audycji Od Panka do Franka w Trójce. Ale teraz, drodzy państwo, pośpiewamy. Audycja jest na żywo. Myślę, że sąsiedzi się ucieszą. Wystarczy troszeczkę głośniej nastawić odbiorniki radiowe i ja podpowiem więcej, jak będzie leciała ta melodia. Heidi, Heidi, Heidi ho! She was a low-down hoochie-coochie. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Honey, honey, honey, honey. Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. Hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, ho. She had a dream about the king of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. Had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all 1 million times. Heidi, heidi, heidi, ho! Tak śpiewał pan Zbyszek na ulicy Gagarina, aż cała kamienica zadrżała, przynajmniej tak mi napisał. Tak też charakterystycznie śpiewał Cab Calloway, którego 27. rocznicę śmierci obchodzimy dziś, czyli 18 listopada. Urodzony 25 grudnia 1907 roku, amerykański wokalista, kompozytor i band leader jazzowy, największą popularnością cieszył się w latach 30. i 40. ubiegłego wieku. Poza estradą występował również w produkcjach filmowych i musicalu Stormy Weather. Jego książka, bo napisał też książkę Hepster's Dictionary z 1944 roku, sprzedana została w ponad bagatela 2 milionach egzemplarzy. Przez orkiestrę Caba Calloway'a przewinęło się wielu znanych muzyków, trębacz Dizzy Gillespie, saksofonista Ben Webster czy perkusista Cozy Cole. Podczas II wojny światowej Big Band Calloway'a dawał koncerty dla żołnierzy w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Po wojnie powrócił do grania w klubach nowojorskich, występował również na scenach Broadwayu. W 1980 roku Cab Calloway wystąpił w filmie The Blues Brothers w reżyserii Johna Landisa. Zaśpiewał w nim również ten właśnie największy swój przebój, Minnie the Moocher, którego przed chwilą państwo mieli przyjemność posłuchać. Pozostał aktywny zawodowo aż do lat 90. No niezwykle taki, no, bardzo, bardzo, bardzo żywiołowy, a jednocześnie do późnego wieku aktywny artysta. W czerwcu 1994 roku niestety doznał udaru mózgu, no i zmarł 5 miesięcy później. W 1999 roku piosenka Minnie the Moocher została uhonorowana nagrodą Grammy Hall of Fame. Natomiast sam Calloway otrzymał nagrodę Grammy za całokształt osiągnięć życiowych w 2008 roku. Ale my teraz w trójce zagramy coś polskiego. Czarna owca. To taka przypominajka o nowej płycie zespołu Do Góry Nogami. Gdy nie trzeba dane gospoda kabarnie czasem ja tak jeszcze to się boję, czy mnie nie potrąci jakiś zaćpany gnojek. Jedna czarna owca pośród dowiec białych, jedna czarna owca, jedna czarna owca pośród dowiec białych, jedna czarna owca. Prezes kilku banków, czarodziej ekonomii, ogłosił na forum PKB mnie martwi. Aut nie kupują, kredytów nie biorą, a kredyt i banki są naszą stoją. Łazi co to zdrowe, omija lekarzy, apteki poradnie naraża nas. Dlatego mamy problem z nimi, dosyć istotny, więcej się ruszają, a ten ruch jest dobry. Jedna czarna owca pośród owiec białych, jedna czarna owca. Czarna owca pośród owiec białych, jedna czarna owca, jedna czarna owca pośród owiec białych, jedna czarna owca, jedna czarna owca pośród owiec białych, jedna czarna owca. Jedna czarna owca w trójce w audycji od Panka do Franka. Z tego, co państwo piszą, wynika, że nie ma ciszy w bloku i się bardzo z tego cieszę. Pani Altea napisała, że muszę przyznać tę wiadomość. A może najpierw o tym, że państwo śpiewają z sąsiadami. To jest bardzo dobre takie właśnie współuczestniczenie w audycji i, no i takie współprzeżywanie. O, a u mnie meldują się trzy koty i pies, napisała pani Altea. I mam nadzieję, że ta muzyka, którą serwuję dzisiaj w trójce, również satysfakcjonuje te zwierzęta. Może jakiś zapis wspólnych, nie wiem, wykonań tych utworów muzycznych, które lecą z głośników, dobiegają. Może pani Alta wyśle jakąś próbkę, a my to zmiksujemy, zremiksujemy. No i będzie hit. Kolejny sukces. A ja wspomniałem o tym, że nie ma ciszy w bloku. No to może teraz zagrajmy coś na ten temat. Punk jako postawa jest kwestią wyboru osobistego. To nie styl czy wygląd, to sposób myślenia, mówił Paweł Kelner-Rozwadowski. Minął już ponad rok od jego śmierci. Nieodżałowany wokalista, autor piosenek, tekstów, no i wyjątkowo charyzmatyczna postać. Przed chwilą zaśpiewał z zespołem Deserter swój utwór Nie ma ciszy w bloku. Była już Czarna owca zespołu Do góry nogami, teraz będzie Czarne Juju, Black Juju. No i ponownie zespół Pleasure Forever z albumu Wieczoru, a nawet Nocy, Bodies Need Rest. No i to będzie kolejny cudzes, tak zwany utwór pożyczony przez tę formację. Od kogo? To jest pytanie, ale bez nagród taki konkurs w środku nocy w Trójce, w audycji Od Panka do Franka. Może teraz ktoś zgadnie. Mój adres to radosław.okrasko@polskieradio.pl. A tytuł myślę, że już bardzo wiele wyjaśni, bo autorem jest postać niezwykle znana i do tej pory od bardzo, bardzo wielu lat, a nawet dekad aktywna. Black Juju, Pleasure Forever. Black Juju, oryginalnie oczywiście z repertuaru Alice Coopera. A z tego utworu też pochodził cytat, który stał się tytułem tego albumu, Bodies Need Rest zespołu Pleasure Forever. Te nagrania zostały zrealizowane mniej więcej 20 lat temu, a ja postanowiłem je przypomnieć, jako że jestem takim trochę samozwańczym kustoszem zapomnianych dźwięków. Przynajmniej lubię się stawać w trójce w środku nocy w audycji Od Panka do Franka. I zostały zebrane, następnie wydane w formie tej właśnie kompilacji, którą mam przyjemność dzisiaj Państwu prezentować, zespół Pleasure Forever. A pan Witek z Wielkiej Brytanii bardzo poprosił o zespół Sztywny Palazzi. No i akurat temu wiernemu słuchaczowi trójki nie potrafię odmówić. Tak więc teraz posłuchamy naszego reggae. Wiosna. Robotnicy wychodzą z fabryk. Patrzą w niebo. Leci bocian. Leci bocian. Spada ikar. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nadchodzi noc. Robotnicy w swoich domach. Oglądają telewizję, rozmawiają. Rozmawiają o swoich kłopotach. I piją wódkę, bo dobrze wiedzą, że nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Mm. No, o tym powszechnie wiadomo, że nie wolno wznosić się za wysoko, a szczególnie czarne owce powinny uważać. Teraz o urodzinach pewnej artystki bardzo popularnej w latach 80. Mianowicie dziś, w co trudno uwierzyć, kończy 61 lat Kim Wilde. Na świat przyszła 18 listopada 1960 roku. I miała kilka sukcesów na koncie. Na przykład w 1983 roku otrzymała nagrodę Brit Awards dla najlepszej brytyjskiej wokalistki solowej. No i te jej największe hity to oczywiście You Came, Cambodia, czy też cover, który ona ponownie wylansowała, You Keep Me Hanging On. Ale my dziś zagramy ten jej najpopularniejszy utwór, ale żeby było oczywiście bardziej rock'n'rollowo w wykonaniu dosyć komercyjnych, ale jednak mających korzenie punkowe artystów, mianowicie w wykonaniu zespołu Green Day. Kids in America w trójce. Looking out a dirty old window, down below the cars in the city go rushing by. I sit here alone and I wonder why. Friday night and everyone's moving, I can feel the heat but it's soothing, heading down. I search for the beat in this downtown. Check your watch, not another glance. I'm not leaving now, honey, not a chance. Hot shot, give me no problems. Much later, baby, you'll be saying never mind. You know. No, dziś gramy tak głośno w trójce, że aż obudziliśmy Nikifora pod piekliskami, który dosyć późno, ale lepiej późno niż później, napisał, że słucha. Bardzo się z tego wszyscy wspólnotowo, współodczuwająco cieszymy. Pan Witek z kolei napisał, że uwielbia Kim Wilde, tak więc niedaleko pada jabłko od Adama, że tak sparafrazuję to porzekadło ludowo-sadownicze. A pan Jacek pyta, że najpierw pisząc, że dziś tak dosyć bojowo, no tak, jestem w nastroju bojowym, bo prowadzę jak zwykle na żywo, żywo i jestem całkiem żywy już po pierwszej kawie, licząc od północy oczywiście ten dzień, więc umówmy się, że to jest moja pierwsza kawa. Ale licząc tak ostatnie 24 godziny, no to nie pierwsza. I dalej pan Jacek W. pyta, a co tam u Franka Z? No, Franek Z też wiecznie żywy. Jako, że tydzień temu sięgnąłem po album Weasels Ripped My Flesh, to chciałbym jeszcze troszeczkę pokorzystać z tego krążka. A biorąc pod uwagę, że dziś sporo coverów, to wyciągniemy właśnie z tej płyty utwór cudzy, napisany przez Richarda Wayna Pennymana. Czy państwo wiedzą, kim był ten wybitny twórca rock'n'rollowy? Albo inaczej, może jak był powszechnie znany? Był znany jako Mały Rysiek, czyli Little Richard. I właśnie jego kompozycję wziął na warsztat Frank Zappa i jego zespół Mothers of Invention. I ten utwór znalazł się na płycie Weasels Ripped My Flesh, którą teraz w trójce ponownie uruchomimy w odtwarzaczu naszym trójkowym i zabrzmi w audycji Od Panka do Franka, a tytuł to Directly From My Heart to You, Frank Zappa. Tak pięknie na skrzypcach grał i śpiewał Don Sugarcane Harris, Directly from my heart to you, z repertuaru Little Richarda. A pani Alina, która wygrała konkurs bez nagród, ponieważ odgadła, kto był autorem utworu Black Juju, że Alice Cooper, nieśmiało proponuje, że może chociaż uścisk dłoni redaktora będzie nagrodą w tym konkursie. Ja oczywiście przyklaskuję i mój uścisk dłoni zostanie niezwłocznie wysłany pocztą, może pocztą głosową, zobaczymy. W każdym razie na pewno jakoś postaram się wywiązać. A skoro państwu tak spodobały się konkursy, no to może jeszcze coś wymyślę za tydzień. A teraz od panka przez franka dojeżdżamy do, w zasadzie można powiedzieć, disco. Ponieważ to będzie już ostatni dziś cover z albumu Wieczory Nawet Nocy, czyli płyty zespołu Pleasure Forever. Na marginesie oczywiście przyjemności wiecznej państwu życzę, nie tylko tej nocy, ale na zawsze, tak jak w nazwie tego zespołu Pleasure Forever. Album to Bodies Need Rest. No i tu nieoczekiwanie. Ten album został zakończony coverem zespołu ABBA, o którym ostatnio oczywiście głośno, ponieważ po 40 latach powrócili z nowym albumem Voyage. I jak twierdzą, ich życie artystyczne to po prostu taka podróż. Ja się z tym zgadzam. Nasze życie również jest podróżą, która tym ciekawsza, im ma lepszy soundtrack. A utwór nosi tytuł Honey Honey, tak więc teraz w trójce Pleasure Forever wykonają kawałek zespołu ABBA. No to cóż, że ze Szwecji. Honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey Pani Altea napisała: czekam na nową ramówkę trójki, w której audycja od Panka do Franka będzie o nieco wcześniejszej porze i będzie trwać 4 godziny. No to ja też czekam, oczywiście. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za ostatnią godzinę. Ten program realizowała Halina Leszczyńska, wydawczynią była Justyna Grabasz, a ja nazywam się i nazywałem Radosławem Okrasko. No i cóż, zapraszam na kalendarium muzyczne trójki, które mniej więcej kwadrans po 6 zostanie odtworzone w trójce. W trójce w programie porannym, a tymczasem mówię do usłyszenia. Jeszcze tylko bardzo krótki utwór od zespołu Bobcat z Półtuska. I to też przypomnienie o ich nowym albumie Primal Fury, Good Day to Die. To utwór, a potem już tylko tyłówka od Wespy. Życzę pięknych snów i takiego właśnie dnia. Do usłyszenia. Pasuje zupełnie, bo to, wie pan, my wydajemy rockową muzykę, mocną, a to jest jakieś takie, nie wiem, trochę starodawne. Ja zadzwonię do pana w przyszłym roku, dobrze? No proszę już więcej nie dzwonić, nie wydamy tego ani teraz, ani za rok, ani za dwa. Żegnam! Wszystko mi bardzo pana informować. Ostatecznie zarząd zadecydował, że nie jest zainteresowany wydaniem państwu materiału. A zanim coś wyślecie, to se sami przesłuchajcie. Ja to puszczałem Pietrzakowi, ale że mówisz, że to jakieś dziwne jest, wiesz, teksty jakieś, no nie biorę tego, sorry. Nie, dziękujemy, My Music nie jest zainteresowane, do widzenia. Nie, teraz mamy odwrót trochę, Regal jeszcze tak nie schodzi, a to Sky jeszcze, tego nikt nie kuma. Przykro mi bardzo pana informować, ale ostatecznie zarzut je My Music Polska.